आरा ने अपने दोनों हाथ शिवाय के सीने पर रखे और उसे धक्का देते हुए फिर से इशारा किया कि वो चला जाए, लेकिन शिवाय जाने के लिए नहीं आया था। वो फिर से आर्या के नजदीक गया और उसके चेहरे को पकड़ता हुआ बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी? और इतना क्या इतरा रही हो? दो दिन बाद तो रघुवंशी मेंशन में आ ही जाओगी, तब देखता हूँ मुझे कैसे कमरे से बाहर निकालती हो। आर्या गुस्से में शिवाय को देखने लगी और शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने हल्का सा आगे बढ़कर अपना माथा आर्या के माथे से लगा दिया और फिर अपनी आंखें बंद करके बोला, छुई मुई, तुमसे प्यार हो गया बहुत सारा, पता नहीं कब हुआ, पर तुम्हारे बिना जीना मुश्किल लगता है। शिवाय ये बातें इतनी दिल से बोल रहा था कि आर्या की आंखें भी अपने आप बंद हो गई। आर्या ने भी अपने हाथ शिवाय की कमर पर लपेट लिए। शिवाय ने आर्या को कसकर गले लगा लिया। शिवाय ने आंखें बंद किए हुए फिर कहा, ए छुई मुई, मुझे भूल तो नहीं जाओगी? आर्या ने आंखें नहीं खोली और ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर दी। कहीं ना कहीं शिवाय को एक डर सता रहा था जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी एक छोटे से डर ने शिवाय के जहन में अपनी जगह बना ली थी। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद शिवाय आर्या को गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ आने लगा तो आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय ने कहा, हल्दी तो बहुत लगा ली, चलो मैं उसे साफ कर देता हूँ। शिवाय की बात सुनकर आर्या शर्मा गई और उसने अपना चेहरा शिवाय के सीने में छुपा लिया। शिवाय आर्या को शार के नीचे ले आया, उसने शार ऑन किया और फिर से आर्या को गले लगाकर खड़ा हो गया। बहुत देर तक शिवाय शावर के नीचे आंखें बंद किए हुए खड़ा रहा। दोनों की बॉडी पर शावर का पानी गिर रहा था और दोनों ही उस पानी में एक दूसरे का साथ पाकर सुकून महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद शिवाय ने अपनी आंखें खोली और अपने होंठ आर्या के होंठों पर रख दिए। एक किस के बाद शिवाय ने धीरे से आर्या के कानों में कहा, तुम चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। वैसे ठंड लग भी जाएगी तो शिवाय तुम्हारी ठंड का इलाज भी कर देगा। ये सुनकर आर्या की आंखें बड़ी हो गई और उसने गुस्से में शिवाय को धक्का देते हुए वॉशरूम से बाहर निकाल दिया। शिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो भी आर्या के धक्का देने से वॉशरूम के बाहर चला गया। वहीं सांझ भी जल्दी से कटोरा लेकर उसमें अपना हाथ घुमा रही थी। सांझ ने वो हल्दी अपने ऊपर लगा ली और खुद ही खुश हो रही थी। शौर्य ने जब देखा कि सांझ ने पूरी हल्दी से अपने कपड़े खराब कर लिए तो उसके पास आकर बोला, ये क्या कर रही हो, छोड़ो उसे, पूरे कपड़े गंदे कर लिए। सांझ ने मासूमियत से कहा, सांझ भी हल्दी लगाएगी। शौर्य बोला, सांझ हल्दी तब लगाते हैं जब शादी होती है। सांझ फिर मासूमियत से बोली, सांझ भी शादी करेगी। और किससे करोगी तुम शादी? शौर्य ने कमर पर हाथ रखकर पूछा। सांझ ने कहा, अब से। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शौर्य ने कहा, सांझ ऐसी बातें नहीं करते, अब जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। लेकिन सांझ तो जैसे जिद करके बैठ गई। सांझ ने कहा, नहीं, सांझ भी हल्दी लगाएगी, सांझ भी शादी करेगी। शौर्य ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, ओहो, तुम्हें कैसे समझाऊं? वरदान जो कि दूर खड़ा हुआ है उनकी बातें सुन रहा था, उसे भी शौर्य की टांग खींचने का मौका मिल गया। आखिर कितने ही दिनों से शौर्य वरदान को परेशान कर रहा था, एक बार वरदान भी शौर्य को परेशान करना चाहता था, इसलिए उसने शौर्य को सुनाते हुए कहा, उसे समझाओ मत, उसकी बात मान लो। वरदान की बात सुनकर शौर्य ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर हल्का सा पलटकर टेढ़ी नजरों से वरदान को देखा। वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शौर्य भी कहां कम था, वरदान की बातों का जवाब देना तो उसका फेवरेट काम हो गया था। शौर्य वरदान के पास जाकर धीरे से बोला, आप जाकर बुआ के साथ हल्दी क्यों नहीं खेलते, दूसरों को सलाह दे रहे हैं। वरदान कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शौर्य जल्दी से वापस सांझ के पास आ गया। शौर्य सांझ के हाथ पकड़कर एक कमरे के वॉशरूम में ले गया। शौर्य ने सबसे पहले सांझ के हाथों को धुलवाया। सांझ बार बार मना कर रही थी लेकिन शौर्य ने सांझ की एक न सुनी और जबरदस्ती उसके हाथ धुलवा दिए। शौर्य ने ज्यादा नोटिस नहीं किया और सांझ की गर्दन और हाथों से पानी लगाकर हल्दी साफ करने लगा। धीरे धीरे शौर्य के हाथ सांझ के बदन पर घूम रहे थे। सांझ को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था और शौर्य उसका पूरा ध्यान सांझ की ड्रेस को साफ करने में था। तभी शौर्य अपने हाथ सांझ की गर्दन से होते हुए थोड़े से नीचे लेकर आया तो सांझ ने दोनों हाथ शौर्य के सीने पर लगाकर धक्का देते हुए कहा, गंदी बात, आप गंदी बात क्यों कर रहे हो? शौर्य को कुछ समझ नहीं आया। शौर्य ने कहा, मैंने कौन सी गंदी बात कर दी, तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई, मैं उसे साफ कर रहा हूँ। सांझ गर्दन नीचे करके बहुत मासूमियत से बोली, मैडम कहती है जहाँ हम कपड़े पहनते हैं वहाँ किसी को छूने नहीं देना चाहिए, वो गंदी हरकत होती है। शौर्य का ध्यान अब जाकर सांझ की बातों में गया। शौर्य को समझ आया कि हो सकता है पागल खाने में किसी ने सांझ को इस बारे में बताया हो। शौर्य को अपनी गलती रियलाइज हुई। शौर्य ने दोनों कान पकड़कर सांझ से माफी मांगते हुए कहा, अच्छा मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने सांझ को एक टावल दे दिया और सांझ ने वो टावल ले लिया। शौर्य ने कहा, मैं तुम्हारे कपड़े लाकर देता हूँ, तुम चेंज कर लो। शौर्य वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा सांझ को साफ करते करते उसका खुद का कुर्ता पूरी तरीके से पीला हो गया था। शौर्य ने फिर कबर्ड में से सांझ के कपड़े निकाले और उसे वॉशरूम में ले जाकर एक हैंडल पर टांगते हुए कहा, अब तुम चेंज करके आ जाओ, ठीक है? सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दिया और शौर्य वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ से गोल से टेबल पर वीरा, विराज, पैंथर, पूर्वी खाना खा रहे थे। वीरा खाना खा रही थी और विराज उसे सर्व कर रहा था। वीरा ने कहा, विराज मैं इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगी। इस पर विराज ने एक डिश चम्मच में लेकर वीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वीरा मुंह खोलो, इसे टेस्ट करके देखो, ये बहुत टेस्टी है। वीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, विराज मैं नहीं खा पाऊंगी, बहुत सारा खिला दिया। विराज ने कहा, कहां खिला दिया, जब से रघुवंशी मेंशन से गई हो पतली हो गई हो, शक्ल देखो आईने में कितनी कमजोर हो गई हो, ठीक से कुछ खाती नहीं हो क्या? ये सुनकर वीरा की आंखें खुल गई। वीरा ने कहा, इसे कमजोर होना नहीं कहते, मैंने अपने फिगर को मेंटेन करके रखा है। विराज ने आंखें छोटी करके कहा, और किसके लिए इतना फिगर मेंटेन करके रखा हुआ है, मुझे तो पतली लड़कियां पसंद ही नहीं है। ये सुनकर वीरा हैरान हो गई। विराज ने भी महसूस किया कि उसने फ्लो फ्लो में क्या कह दिया। इस वक्त वीरा और विराज दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विराज ने झटके से अपनी पलकें झपकाई और अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है, जरूरी नहीं कि हर लड़के को पतली लड़की पसंद आए, इसीलिए कह रहा हूँ, खा लो, वैसे भी ये बहुत टेस्टी है, चलो मुंह खोलो। वीरा ने अब जिद ना करते हुए वो डिश खा ली। वहीं पूर्वी और पैंथर एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। दोनों ही समझ चुके थे कि विराज के दिल में वीरा ने अपनी जगह बना ली है, लेकिन शायद विराज ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, या फिर वीरा से अपने दिल की बात कहने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं है। थोड़ी देर बाद हीर ने वीरा को आवाज लगाई तो वीरा उठकर चली गई। पैंथर ने विराज के कंधे पर हाथ मारकर कहा, क्या बात है विराज, जब प्यार हो ही गया है तो अपने दिल की बात बोल भी दे, लगे हाथ तेरी घुड़चड़ी भी कर देंगे। इस पर विराज ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, पहले आप दोनों अपनी शादी का मंडप सजाओ, मेरी घुड़चड़ी बाद में करवा लेना, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर नहीं, खुद का डब्बा गोल है, मुझे सलाह देंगे। इतना कहकर विराज वहां से उठकर चला गया और वो सीधा वीरा के पीछे पीछे ही गया, जिसे देखकर पूर्वी और पैंथर दोनों ही हंसने लगे। पैंथर ने पूर्वी का हाथ पकड़कर कहा, वैसे विराज गलत नहीं कह रहा है, क्या बोलती हो, सजा लो मंडप, लोगी मेरे साथ फेरे। ये सुनकर पूर्वी ने अपना हाथ पैंथर के हाथ से झटकते हुए कहा, शक्ल देखिए। इतना कहकर पूर्वी वहां से जाने लगी। पैंथर ने मुस्कुराकर कहा, कई बार देखिए, और मुझसे ज्यादा हैंडसम तुम्हें मिलेगा नहीं। पूर्वी ने पलट कर कहा, तुमसे ज्यादा हैंडसम चाहिए भी नहीं, मैं कम में भी गुजारा कर लूंगी, समझे? ये बात बोलते हुए पूर्वी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। इसका साफ मतलब था कि उसे पैंथर की बातें इफेक्ट करती थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर भी एक टेबल पर बैठा हुआ था। तभी रूही राजवीर के लिए एक प्लेट में खाना सर्व करके लाई और उसने राजवीर के सामने प्लेट रखते हुए कहा, राजवीर खाना खा लो, सुबह से देख रही हूँ तुमने कुछ नहीं खाया। राजवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, रूही मेरा मन नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इस पर रूही थोड़ा सा पैनिक होकर बोली, क्या हुआ राजवीर, तुम ठीक तो हो, डॉक्टर के पास चले, मैं चाचू से कहती हूँ। रूही जैसे ही उठने को हुई, राजवीर ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, इतना भी दर्द नहीं है, बस हल्का हल्का सा पेट में दर्द है। इस पर रूही चेयर पर बैठते हुए बोली, राजवीर तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं? ये सुनकर राजवीर की आंखें फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था कि रूही जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी नॉनसेंस बातें भी करती है। राजवीर ने हल्के गुस्से में कहा, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? रूही मासूमियत से बोली, नहीं राजवीर मैं सच कह रही हूँ, मैंने फिल्मों में देखा है, पेट में दर्द होता है और फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। राजवीर हैरानी से रूही को देख रहा था और मन ही मन हर्षवर्धन को कोसते हुए बोला, कहीं चाचू ने इस पागल लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे शादी तो नहीं करा दी, इसके अंदर दिमाग है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसे पसंद करने में थोड़ी जल्दबाजी कर ली है, इस कथी को इतना भी नहीं पता कि आदमी प्रेग्नेंट नहीं होते, कि चटूरी बिल्ली अमेरिका से क्या पढ़कर आई है। राजवीर अपने ही ख्यालों में था कि रूही ने फिर कहा, राजवीर चलो तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। ये सुनकर तो राजवीर ने अपनी हथेली माथे पर मार कर कहा, तुमने कौन सी फिल्म में देख लिया ये सब? रूही ने जवाब देते हुए कहा, हॉलीवुड की मूवी में देखा था, उसमें एक आदमी प्रेग्नेंट था। अब तो राजवीर पूरी तरह से चिढ़ गया। राजवीर ने कहा, तुम्हारे अंदर अकल वकल है कि नहीं? तुम्हें इतना भी नहीं पता प्रेगनेंसी कैसे होती है? अरे ये तो छोड़ो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि प्रेगनेंट सिर्फ लेडीज होती हैं। रूही ने फिर से मासूमियत से कहा। अरे नहीं, रेयर केसेस में। रूही इतना ही बोल पाई थी कि राजवी ने हल्के गुस्से में कहा, शट अप रूही। ये सुनते ही रूही जोर जोर से हंसने लगी। राजवीर रूही को देख रहा था। राजवीर को अब समझ में आया कि रूही उसके साथ मजाक कर रही है। रूही को हंसता हुआ देखकर राजवीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रूही ने फिर प्लेट को राजवीर की तरफ खिसकाते हुए कहा, अच्छा थोड़ी सी आइसक्रीम खा लो। राजवीर ने थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली। थोड़ी देर तक रूही राजवीर के पास ही बैठी रही, फिर कुछ हिम्मत करते हुए बोली, राजवीर मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनते ही राजवीर के हाथ रुक गए। राजवीर के चेहरे पर एक उदासी आ गई। राजवीर थोड़ा सा पीछे हुआ और अपनी कमर चेयर से लगाते हुए बोला, मैंने तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स दे दिए हैं, तुम्हारा जब मन करे साइन करके मेरी जिंदगी से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्या रूही और राजवीर का डिवोर्स हो जाएगा? क्यों लगता है शिवाय कुछ हुई मुई से दूर हो जाने का डर?